La persona que protagonitzarà aquesta edició d'Històries de Ràdio és l'Abelard Roure, una persona que ha treballat en el món tècnic de la ràdio, és a dir, una persona no del món de davant del micròfon, sinó del món de darrere el micròfon. Ha estat en ràdio des de l'any 1934 fins ara. Déu-n'hi-do. Senyor Roure, bona nit i benvingut al nostre programa. Bona nit. A més, ja que estem a Ràdio 4 i en aquest cas es tracta d'un magnífic company que moltes vegades ha col·laborat a l'altra ràdio, no, sense anar més lluny, per exemple, el programa especial de Nadal, ja ho vam comentar i ho vam esmentar, val a dir que l'Abelard Roure és el pare del Jordi Roure, que el podeu escoltar tot sovint en aquesta emissora amb els programes musicals. L'Abelard Roure és un tècnic que, com jo feia esment a la presentació, està en el món de la ràdio des de l'any 1934, quan va començar a treballar, diem-ne, com a ajudant a Ràdio Associació de Catalunya. Els estudis de la RAC aquell any 1934, què s'hi podia trobar? Com eren? Home, els estudis en aquella època era un gran estudi en la qual es feien, perquè no existia la gravació, per tant es tenia que fer tot de cara al, no, de cara al públic, tot en directe. En directe, i després un locutori a la qual els locutors es posaven els discos i canviaven les agulles ells mateixos, perquè cada hi havia, els discos eren de pedra llavors, i cada disco tenia dues cares i es tenia que canviar cada dues cares l'agulla. Llavors hi havia un control que regulava, diguéssim, el so, però res més. És a dir, i els mateixos locutors s'obrien i tancaven el micròfon. Els locutors col·laboraven amb els tècnics d'una manera directa, obrint-se i tancant-se el micròfon, i alhora canviant l'agulla d'aquest giradisc cada vegada que es radiava les dues cares d'un disc de pedra. Sí, sí. Després, quan ja van sortir els discs de microsurc i després les agulles tècnicament millors, doncs ja... Heu comentat que, evidentment, en aquell any tot era en directe. Sí. La utilització del magnetòfon d'una manera ja normal, cap a quins anys es va produir? Pues exactament no podria dir-vos. Jo el que us puc dir és que el primer magnetòfon, això em cau aquí, el primer magnetòfon que va venir de fil, sí, de fil, aquí a Barcelona me'l van donar a mi, Ràdio Espanya, llavors era Ràdio Espanya ja, de Barcelona, com una cosa especial que no podia tocar ningú perquè era perillós. I això que era ja cap als anys 40, aproximadament, diguem-ne? No, més potser. Més avançat, sí, del que seria el 1940. Sí. I després posteriorment va venir el magnetofon de cinta, que aquest és millor, oi? Quin tipus de programes en aquell any, tornem a la RAC, abans de la Guerra Civil Espanyola, es podien escoltar? Quins professionals havíeu conegut i havíeu pogut treballar amb ells? Home, en aquella època hi havia el cèlebre programa de Ràdio Fèmina, que ho feia la Rosalia Rovira. Després hi havia programes d'emissions de cara al públic, que es feien venir grans artistes com el Luigi Montesanto i la Toti del Monte, que es va fer una gala en el Teatro Coliseum, bueno, el cine, no? I emissions de cara directes, com, suposem, hi havia una orquestra que era de la ràdio. És a dir, que la Ràdio Associació disposava de la seva pròpia orquestra. Orquestra. I suposem, un cop al mes, em penso, no recordo, ara fa tants anys que no recordo, es feien òperes o sarsueles, en la qual hi havia artistes com... Nosaltres hem radiat des de l'estudi aquest, suposem la Marina, per a Lázaro, la Capcir i el Marco Redondo. O sigui, diguem-ne... Directe, en directe, amb gran orquestra. Extraordinari de grans cantants. Sí. Fora dels estudis de lo que era la RAC, seguim encara en aquesta dècada dels 30, abans de la Guerra Civil, per tant, 34-35, feien transmissions ja esportives d'actes a la ciutat. Sí. Se sortia dels estudis. Sí, també se sortia, es donaven partits de futbol, es feien retransmissions els diumenges al dematí, posem per cas, de l'orquestra, no, era Banda Municipal de Barcelona, que era des del Palau de Belles Arts, em penso que és on hi ha els jutjats de la ciutat de Barcelona. Que en aquella època, això és el que us dic, anàvem amb uns equips que pesaven, només us diré que els micròfons anaven alimentats amb bateries de cotxe. i teníem que anar amb dues bateries de cotxe, els micròfonos, els amplificadors, tot allò. Veig l'amic Josep Blesa, que ens ho va també comentar en una edició d'Històries de Ràdio, l'altra banda del vidre, que confirma una altra vegada que per ser un bon tècnic també s'havia d'estar fort físicament. Home, sí, perquè quan arribaves a un puesto tenies que fer una retransmissió i no sabies si trobaries corrent, si trobaries la línia, si trobaries lloc, amb quins inconvenients et tenies que trobar. Era una aventura cada vegada. Era una aventura, i la tenies que resoldre. Parlem de com es resolia. Com s'enllaçava, per exemple, d'aquest palau on tocava la banda de Barcelona amb els estudis de RAC aquí a les Rambles de Barcelona? Oh, tot línia telefònica. Tot línia telefònica, tot línia telefònica. No existia les emissores. Aleshores, la línia telefònica, en aquest cas, Telefònica col·locava una d'especial. Una línia, sí. Diguem-ne, amb unes característiques una miqueta millors. Eren enllaços directes, no passaven... Bueno, en aquella època encara no sé si hi havia els automàtics, però no, era directe. Aleshores ve la Guerra Civil, tot el que significava i tot el que era Ràdio Associació de Catalunya, malauradament en aquest cas també va desaparèixer. Van haver-hi uns grans canvis pel que fa a persones de davant del micròfon. En el cas dels tècnics veu poder seguir treballant, a més era la vostra feina i havíeu de continuar en aquesta tasca professional. La RAC esdevé Ràdio Espanya de Barcelona i aleshores també, pel que sembla, veu col·laborar amb la posta en marxa, diguem-ne, dels òrgans de ràdio, de difusió, de, doncs, vaja, l'exèrcit del general Franco que va entrar a la ciutat de Barcelona. En comentàveu abans d'entrar aquí la curiositat de que els primers, diem-ne, estudis de propaganda, en aquells casos política que van instaurar en aquest cas a l'exèrcit franquista a Barcelona, es van col·locar a l'Avinguda de la Llum. Com va anar tot això, que es veu que també tècnicament hi veu haver-hi de col·laborar? Sí. Quan van entrar la quinta companyia de propaganda del front de l'exèrcit del general Franco, aleshores es van trobar amb uns estudis que començaven a muntar, o ja estaven muntats, que muntava la Generalitat a la Diagonal. Però després, al cap del temps, allò va tenir que desaparèixer i tal i qual. Així la Diocesió ja pensava de muntar uns estudis a la Diagonal? No, era la Generalitat. Ah, la Generalitat. Sí, això durant la guerra. I aleshores es van trobar sense estudis, sense res. I llavors, amb el material que hi havia allí, que era material bo perquè era de la casa RCA, no? Llavors es va muntar uns estudis com una espècie de peixera a l'Avinguda de la Llum. Que pels oïdors que no són de Barcelona indicarem que l'Avinguda de la Llum és una avinguda, una mena de carrer, però que es troba soterrat i cobert justament al bell mig de Barcelona, és a dir, que neix, per entendre'ns, a la plaça de Catalunya i va, com qui diu, pel de sota dels carrers de Vergara i de Pelai, per entendre'ns d'una manera breu i ràpida, i que és un indret doncs, bastant peculiar de la nostra ciutat. I pels oïdors que encara doncs, no coneixen aquest punt de la ciutat de Barcelona i que escolten Ràdio 4 doncs, amb altres localitats a fora de Barcelona. Aleshores, en allà hi havia aquesta peixera amb aquests equips. Un piano, i d'això es feien algunes emissions de cara al públic perquè estava a la part de fora. I l'emissora, aleshores, les emissores que es feien servir? Era Ràdio Barcelona i nosaltres, i Ràdio Espanya. Perquè no tenia emissora, Ràdio Nacional no tenia res. És a dir, que això va ser, diguem-ne, previ a l'inici... Ja, després ja es va passar d'allí i es va passar Nacional, al carrer del Bruc. Al carrer del Bruc. I després del carrer del Bruc ja van continuar, ja van evolucionant, i llavors ja es va posar una emissora a Montjuïc, em penso que la primera emissora que va tenir Ràdio Nacional és a Montjuïc. Aleshores, la ràdio aquesta ja, dels anys 40 cap als anys 50, pel que fa a la feina de la Balar Roura com a tècnic, ell continuava a Ràdio Espanya de Barcelona, el material, la manera de treballar, quina era en aquesta dècada de 40-50? Inclús quins programes pels vols d'aquesta dècada es podien escoltar a Ràdio Espanya de Barcelona? Ui, suposem, jo, perquè quan van eliminar, diguéssim, el Ràdio Nacional allí a la Diagonal, el personal el van repartir entre les dues emissores. Llavors, el Gerardo Esteban va passar a Ràdio Barcelona i el Soler Serrano va passar a Ràdio Espanya. Llavors, el Soler Serrano va evolucionar, ja ho sabeu, que va fer molts programes, entre ells hi havia aquell Corre, llega usted primero, que eres que demanaven una sèrie de coses i el que arribava primer amb el que demanaven, coses absurdes, coses tal. Diguem-ne que això seria un programa de fórmula concurs. Sí, concurs, el cotxe fantasma i coses així, una cosa... Però el sistema de treballar aquí, jo només us diré una cosa. Posem per cas, jo he fet una volta ciclista a Catalunya. La volta ciclista a Catalunya seguíem amb un cotxe... Quin any, perdó, aproximadament? Doncs no ho sé, acabada la guerra... És a dir, als 40, als 40, no, sí, 41, una transmissió, 42... Una transmissió sí, d'una volta ciclista sí, a Catalunya. Pues, no existien emissores ni existia res. Sí, sí. Llavors seguíem els corredors i quan feia, quan faltaven un rato per arribar a la meta, amb el cotxe aquell, jugant-nos a la vida, teníem que arribar un quart d'hora abans, perquè a l'arribar allí, a la meta, teníem que buscar la línia telefònica, teníem que buscar corrent, perquè no anàvem amb piles, clar, anàvem corrent, connectar i donar l'arribada. I el locutor tenia que explicar tot el que havia vist, perquè no podia explicar-ho. Ara, quan jo veig una volta ciclista que van amb un helicòpter, que van amb uns micròfonos inalàmbrics, tal, inalàmbrics per exemple, i tot això, pues, també... ara això de la història... A més, una curiositat, en aquesta volta de principi dels 40 de Catalunya, quantes emissores estaven fent el seguiment d'aquesta volta? En aquella època... En aquest any que veu anar-hi. Ens anàvem fusionats. Ràdio Barcelona i nosaltres anàvem conjunts. I tornàvem tot el mateix. Això també ha canviat perquè sí, el que sembla ara, a vegades, sí, si es permet llavors, una mica la confiança, és que hi ha sí, més periodistes que ciclistes. Ah, sí, sí, home, i tant. Llavors, a més, hi anava un que servia per les dues emissores. Sí. Anem una miqueta més endavant i anem avançant. Aleshores, pel que fa a Ràdio Espanya de Barcelona, ja més cap als anys 50 i 60, per entendre'ns, el material ja, evidentment, ha canviat. Sí, sí. El material sí, ha evolucionat. En Josep Blesa, com comentàvem, que ara està a l'altra banda del vidre, ens en va parlar bastament en aquesta edició de l'altra ràdio, de Ràdio 4. Les coses, mica en mica, es van anar modernitzant dins d'uns límits, micròfons millors, tot i el gran tamany que tenien, possibilitats ja de fer servir el magnetòfon, però comencen a haver-hi, el que està clar ja és, gèneres radiofònics de molta audiència i de molt de prestigi. Per exemple, un dels gèneres que va tenir molt d'èxit en aquestes dècades és el radioteatre. Aquí, sí, a Ràdio Nacional d'Espanya hi havia una bona companyia de radioteatre, sí, com lògicament també existia a Ràdio Espanya de Barcelona. Sí. De radioteatre, la Balar Roura també n'ha fet com a tècnic? Bueno, el radioteatre normalment es feia en directe. O sigui que fèiem el radioteatre. Com qualsevol altra sí, qüestió, sí, diguem-ne, que com s'hagués de fer. I es feia exactament com es fa el doblatge de pel·lícules, amb un atril, un micròfon, i els actors van parlar. Ens podeu recordar també, a part de la manera de treballar, els grans noms del radioteatre, en aquest cas de la companyia de Ràdio Espanya? Home, en aquella època hi havia el Tintorer, després, és que, suposem, en aquella època moltes actrius i artistes que hi ha ara van començar allà en els radioteatres. Problema, el Sola, no ho sé, ara, en Suari, que en Suari es va morir d'un accident, no? I suposem la Marta Martorell, no ho sé, ara... I la tensió que suposi que hauria d'haver-hi el control en aquell moment de directe amb una cosa complicada, bueno, que es mesclava això... música, efectes, paraules... Sí, sí, sí, tot això es feia. Ara, jo us explicaré una cosa, una cosa molt peculiar. Va resultar que això es gravava després. Era més còmode, es gravava. I suposem, si una comèdia durava una hora i es gravava, normalment estàvem de 2 a 3 hores. Perquè s'equivocaven, tornàvem enrere, fèiem, la música no entrava i tal i qual. Va haver-hi un moment que hi va haver-hi una espècie de concurs entre les emissores de radioteatre i llavors en aquella època hi havia un director, no me'n recordo. I va dir, s'ha de fer gravat, però com si fos directe, no podem perdre el temps, perquè cada dia n'hem de fer una. Sí. I n'hi havia manera. I llavors va dir, no pararé. O sigui, si us equivoqueu, vosaltres quedeu. Ningú es va equivocar. Per què? Perquè va donar la sensació que quan anava en directe, la responsabilitat de no equivocar-se. Clar, clar. Això. I en canvi, quan era gravat, bueno, si no va bé, doncs ho tornem a fer. Aquesta, diguem-ne, l'atenció especial que té el directe, que a vegades, diguem-ne, quan està enregistrat sempre hi ha una mica més de relaxament. Sí, és veritat, l'atenció aquesta i el fet de que si hi ha alguna errada s'intenti doncs, camuflar de la manera tècnica possible. Amb no? Un altre aspecte, no amb ràdio, sinó jo també he fet discos com a tècnic, i suposem un artista que en l'escenari canta i cantava de meravella, després quan fèiem el disc tenia que repetir 4 i 5 vegades i 6 i 7 perquè s'equivocava, perquè li semblava, o el que sigui. O sigui, aquesta cosa existeix. No? Abans estàvem comentant aspectes doncs, relacionats amb promes de concurs que havia posat en marxa en Joaquim Soler Serrano a Ràdio Espanya de Barcelona. Hem parlat de radioteatre, transmissions esportives. Està molt clar que la ràdio tècnicament ha evolucionat. N'heu fet esment de les transmissions, per exemple, ciclistes que es fan. És només un exemple amb tot el material que actualment existeix, els enllaços, les possibilitats respecte a quan anàveu amb el cotxe, avançàveu en el pilot de corredors per arribar doncs, 20 minuts abans i poder doncs, fer la transmissió de l'arribada doncs, mitjançant una línia telefònica que unís el punt d'arribada amb l'emissora. Una persona amb tants anys de treball en la ràdio, una persona que a més doncs hi segueix relacionada i que se l'escolta amb una atenció molt especial, des d'aquest any 34 que esteu, doncs, vaja, ja ficat com a professional, ni que fos com a persona doncs, d'ajudant fins ara, la programació, una miqueta comparant això de la ràdio d'abans respecte a la ràdio d'ara, tot i que posar terminis amb això és complicat, com l'escolteu? Vull dir, quan ara escolteu la ràdio actual, esteu satisfets o li podeu fer algun retret? Agafat com a paquet, ja sabem que... Sí, agafat com a paquet. Que és complicat. No, jo veig que amb un aspecte tècnicament ha millorat molt. Indiscutible, la tècnica és important. I de continguts? Tot. I de continguts ha evolucionat en el sentit que abans que hi hagués la tele, la ràdio era una fantasia, que feies un radioteatre i te l'imaginaves uns senyors guapos o unes senyores guapes, perquè no els veies. Ara, amb la tele, els veus. Ara bé, per això la ràdio ha tingut que evolucionar en el sentit de dedicar-se a fer reportatges i, sobretot, el que ens invadeix és d'informació. Avui dia, suposem, jo dic una emissora, cada hora està donant informació. I com que la informació és limitada, perquè arriba un moment que ja no dona més, jo estic escoltant una emissora i estic escoltant música amb aquesta emissora i de pronto em donen el noticiari. I em donen el noticiari cada hora. I cada hora em diu el mateix. No, no hi ha més. No hi ha més. Després, fan un concurs. Abans hi havia un concurs i es tenia que tenir la imaginació de fer això, de fer allò. Ara no. Fan un concurs. Els que vulguin concursar, que truquin per telèfon i punto. Allí s'acaba tot. Aleshores, què voleu dir? Que la facilitat, diguem-ne, de les innovacions tecnològiques ha creat una miqueta com una reducció a la imaginació de les persones que fan programes? Sí, esclar, sí, sí. Després jo el que suposem en el... Esclar que això, jo parlo per la meva edat i per la meva època, però jo el que veig és que jo estic seguint emissores, posem per cas, i arriba un moment que sempre estan tocant, tots estan tocant el mateix. Tots estan tocant el mateix. I llavors jo dic, Ràdio 2, Ràdio Nacional 2, perquè em tocarà música clàssica. Perquè és que si no, vaig seguint els altres i tots em van sonant. I hi ha algunes emissores que s'han donat compte d'aquesta cosa. I estan tocant música amb un altre estil, o que sigui. Suposem, jo en l'època que estava a la ràdio, a tal hora feia música clàssica, a tal hora sarsueles, a tal hora tal, a tal hora tal. I llavors jo sabia, jo era un aficionat a la sarsuela, pum, posava a tal hora i ho sentia. Era aficionat, però és que ara no saps mai què és el que et donaran, què és el que et faran. I en el moment que d'això et tallen i et donen un noticiari. I esclar, això no... Doncs el temps nostre d'aquestes històries de ràdio ens marca que justament ho hem de deixar aquí amb aquests comentaris de l'Abelard Roure sobre una miqueta la seva impressió sobre la ràdio que es fa actualment. De veritat que estem molt agraïts, doncs, que en aquesta nit hagi vingut a l'altra ràdio de Ràdio 4 i que ens hagi comentat d'una manera intranscendent, tipus, doncs, una tertúlia amena sense la necessitat de referir-se a dates concretes ni fer un treball de tipus, doncs, això, més acadèmic i més històric. Estem molt contents que hagi estat avui amb nosaltres i que ens hagi comentat coses, doncs, de broma en broma, doncs, de 50 i escaig anys enrere, que déu-n'hi-do. Jo voldria explicar una anècdota final, si voleu, que és que la cosa tècnica, el millorament de la cosa tècnica, quan va arribar el president Tarradellas, jo vaig fer la retransmissió al Palau de la Música, al Palau de la Generalitat, no? I com una cosa especial vam inaugurar un micròfon sense fil, inalàmbric. I aleshores el locutor anava per mig de la sala i anava fent interviews. I llavors, me'n recordo com si fos ara, que entre ells hi havia en Pujol, el Roca, tots els que avui dia són sí, això. I els hi feia un interview. I mentre li estava fent l'interview, es anava mirant el micròfon amb aquella cueta. I el locutor, i amb la cueta, i deia, o aquest tio em pren el pèl, o no se n'ha donat compte que li han tallat el fil. No, és que... Això és una anècdota. Ara tothom ho troba molt normal, però evidentment el primer dia que una persona no endinsada en aquest mitjà se n'adona que arriba una persona davant seu subjectant això, un micròfon amb una petita cueta, i diu, bueno, que... escolti'm, fa l'efecte que li han tallat el fil, no? Molt, molt divertit. Doncs gràcies de veritat a Valar per haver vingut aquesta nit a l'altra ràdio i doncs, per haver-nos explicat totes aquestes coses tan interessants del món de la ràdio, al qual tots els que fem aquest programa, com sempre diem, estimem força. Gràcies i bona nit. Bona nit.